दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको वीर दे है दम दम अली अली इको वीर दे है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त ¡Vamos!